senle başlar sevgi sözcüğü, söylenir gözden kalbe. Sevdanın birden sardı hasreti, özlemin bitmez bende. Çıktım artık yoldan, nokta koydum aşka, seviyorum yeni yeni ben. İçelim